เมื่อเราอยู่ถึงในป่าสูงก็ยังมีนักขอไปหาเราได้ขอลูกของเราคือชาลีและกัณหาชินะทั้งสองคนความบันเทิงใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะได้เห็นยาจกเข้าไปหาเราได้ยื่นบุตรทั้งสองคนให้กับพราหมณ์ผู้มาขอนั้นไปเมื่อเราสละบุตรให้แก่พราหมณ์นามว่าชูชกในการนั้นแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนลูกสองคนนั้นจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่พระนางมัตสีจะเป็นที่เกลียดชังก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งดังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการที่ชื่อว่าธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องราวที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังนี้แน่นอนเป็นเรื่องที่เป็นมงคลก็จึงให้รายการธรรมะเป็นรายการดีๆเนี่ยมาเป็นรายการเปิดสถานีเพื่อให้เกิดเป็นความโชคดีความเป็นมงคลในชีวิตของเราได้เริ่มต้นวันท่านฟังเรามาฟังเรื่องดีๆกันเรื่องที่จะให้เกิดความรู้ให้เกิดความตื่นขึ้นมีความเบิกบานในใจเป็นไปเพื่อสวรรค์นิพพานฟังแล้วมีความแจ่มแจ้งในเรื่องราวที่ได้เคยฟังมาแล้วนั้นหรือได้ฟังเรื่องราวใหม่ๆประเด็นใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังทำสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบให้เกิดปัญญาในชีวิตของเราเป็นมงคลได้แน่ซึ่งในทุกสัปดาห์ทุกฝั่งก็จะมีสักช่วงหนึ่งที่ข้าพเจ้านั้นจะนำพุทธพจน์ที่เป็นไปในพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ก็เตรียมเรื่องที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆมาให้ฟังเพราะว่าประเพณีในช่วงนี้ท่านฟังช่วงของเดือนก่อนวันวิสาขะเนี่ยคือในตั้งแต่ช่วงต้นปีมาจนถึงช่วงเดือนวิสาขะในชนบทบ้านนอกตามท้องที่พื้นที่ต่างๆก็จะมีงานบุญที่เรียกว่าบุญพระเวทงานบุญพระเวทก็คือพูดถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ที่สวยชาติอยู่ในความเป็นพระเวสสันดรพระเวสเนี่ยก็คือพระเวสสันดร นั่นเองทำไมถึงพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ท่านฟังเพราะว่าเป็นการเตรียมตัวมาก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าใครสักคนหนึ่งท่านฟังจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีการสร้างบารมีการที่สะสมสร้างบารมีช่วงเวลาตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโพธิสัตว์คือยังคล่องอยู่ในสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่ตรัสรู้ได้แต่ว่าต้องการสั่งสมบารมีอะไรต่างๆก็จึงมีการเสวยชาติเอาเกิดเป็นช้างบ้างเกิดเป็นม้าบ้างเกิดเป็นเสือบ้างเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นยาจกเกิดเป็นราชาไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีในวันนี้คือจึงจะได้ให้ฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มีมากมายทั้งฝั่งในชาดกนิทานเรื่องเล่าที่มาในพุทธวงศ์เนี่ยคัมภีร์พุทธวงศ์มีเยอะแต่ในคราวนี้จะนำเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์เป็นเรื่องราวที่มาในส่วนของการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติขอเชิญรับฟังธรรมรับอรุณในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจทั้งสี่อย่างเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้คือเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งความจริงอันประเสริฐ เรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่ประการเหล่านี้แหละเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนๆได้เป็นผู้บากบั่นในกุศลธรรมทั้งหลายถือมั่นในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการบริจาคทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดาบิดาการปฏิบัติสมณพราหมณ์การอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอย่างอื่นๆเราได้กระทำได้สั่งสมได้พอกพูนมั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนๆได้เป็นผู้นำสุขมาสู่มหาชนเป็นผู้บรรเทาภัยคือความสะดุ้งหวาดเสียวจัดการคุ้มครองรักษาโดยธรรมได้อวยทานพร้อมทั้งบริวารได้เป็นผู้เว้นจากปาณาติบาตวางเสียซึ่งสาตราและอาญามีความละอายเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้เป็นผู้ให้ทานด้วยของควรเคี้ยวควรบริโภคควรลิ้มควรจิบควรดื่มอันมีรสประณีตได้สงเคราะห์ผู้อื่นด้วยการสงเคราะห์ทั้งสี่อย่างคือสังฆวัตถุสี่คือการให้สิ่งของวาจาที่ไพเราะการประพฤติประโยชน์และความวางตนเสมอกันได้เป็นผู้กล่าววาจาประกอบด้วยอรรถะประกอบด้วยธรรมะแนะนำชนเป็นนั้นมากเป็นผู้นำประโยชน์สุขมาสู่มหาชนตนเองก็เป็นผู้บูชาธรรมเพราะได้กระทำได้พอกพูนได้มั่วสุมกรรมนั้นๆไว้ภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนๆได้เป็นผู้สอนศิลปวิทยาข้อปฏิบัติและลัทธิธรรมด้วยความเคารพด้วยหวังว่าสัตว์เหล่านั้นพึงรู้ได้รวดเร็วไม่พึงเศร้าโศกสิ้นกาลนานได้เป็นผู้เข้าไปหาสมณพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษไม่มีโทษอะไรควรเสพไม่ควรเสพทำอย่างไรไม่มีประโยชน์เป็นทุกข์ไปนานทำอย่างใดมีประโยชน์เป็นสุขไปนานได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองแม้ชมเป็นนันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุ้มแค้นไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองความเสียใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าที่ทำด้วยเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและนุ่งห่มอันมีเนื้อละเอียดเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนๆได้เป็นผู้สมานญาติมิตรสหายชาวเกลอผู้เหินห่างแยกกันไปนาน ได้สมานไมตรีระหว่างมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสามัคคีได้แล้วก็ปล่อยชื่นชมยินดีด้วยได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จากบุรุษธรรมดารู้จากบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างพิเศษให้แก่ชนเหล่านั้นได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ต่อความเกื้อกูลความผาสุกความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าฉะไหนหนอชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลการศึกษาความรู้ความเผื่อแผ่ธรรมปัญญาทรัพย์และข้าวเปลือกนาและสวนสัตว์สองเท้าสี่เท้าบุตรภรรยาทาสกรรมกรด้วยญาติมิตรพวกพ้องก็เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยมือก็ตามด้วยก้อนดินก็ตามด้วยท่อนไม้ก็ตามหรือด้วยสาตราก็ตามได้เป็นผู้ไม่ทะลึงตาไม่คอนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงตรงมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักใคร่อยู่ได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในกุศลกิจทั้งหลายได้เป็นประธานของหมู่ชนผู้ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกแจกทานการสมาทานศีลการอยู่โบสถ์การประพฤติเกื้อกูลแก่มารดาบิดาสมณพราหมณ์การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลและในอธิกุศลธรรมอย่างอื่นๆได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาทพูดคำจริงกลั่งคำสัตย์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกลวงโลกเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนก่อนได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียดคือพูดยุยงให้แตกกันคือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่เป็นผู้ที่สมานพวกที่แตกกันแล้วให้กลับคืนดีกันและส่งเสริมพวกที่พร้อมเปลี่ยนกันให้พร้อมเปลี่ยนกันยิ่งขึ้นได้เป็นผู้ละเว้นการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษเป็นสุขแก่หูเป็นที่ตั้งแห่งความรักซึมซาบถึงใจเป็นคำพูดของชาวเมืองเป็นที่พอใจและชอบใจของชนเป็นอันมากเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในภพก่อนในชาติก่อนในที่อยู่อาศัยก่อนก่อนได้เป็นผู้ละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้กล่าวควรแก่เวลากล่าวคำจริงเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวเป็นระเบียบกล่าวมีที่ตั้งมีหลักฐานมีที่สุดประกอบด้วยประโยชน์ได้เป็นผู้ละมิจฉาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการช่อโกงการหลอกลวงคดโกงด้วยเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการทำร้ายการปล้นและการกันโชคทรงเคยเกิดเป็นมหาพรหมและท้าวสักกะภิกษุทั้งหลายแต่ชาติที่แล้วมาแต่อดีตตถาคตได้เจริญเมตตาภาวนาตลอด7 ปีจึงไม่เคยมาบังเกิดในโลกนี้ตลอด7 สังวัตกัป และวิวัตกัปในระหว่างการอันเป็นสังวัตกัปนั้นเราได้บังเกิดในอาภัสรพรหมและในระหว่างการอันเป็นวิวัตกัปนั้นเราได้อยู่พรหมวิมานอันว่างเปล่าแล้วก็ในกัปนั้นเราได้เคยเป็นพรหมได้เคยเป็นมหาพรหมผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครครอบงำได้เป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาดเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเราได้เคยเป็นสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดานับได้36ครั้งเราได้เคยเป็นพระราชาชั้นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมมีแว่นแคว้นจรดมหาสมุทรทั้งสี่เป็นที่สุดเป็นผู้ชนะอย่างดีมีชนบทอันบริบูรณ์ประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการนับด้วยร้อยๆครั้งทำไมจะต้องกล่าวถึงความเป็นราชาตามธรรมดาด้วยเคยเกิดเป็นโชติปาลมานพอานนท์ก็ในครั้งดึกดำบรรพื้นที่ตรงนี้เป็นนิคมชื่อเวพาลิกะมั่งคั่งรุ่งเรืองมีคนเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะทรงอาศัยอยู่ณนิคมเวพาลิกะนี้ได้ยินว่าอารามของพระองค์อยู่ตรงนี้เองท่านประทับนั่งกล่าวสอนหมู่สาวกตรงนี้ก็ในนิคมเบพาลิกะมีช่างหม้อชื่อคติการะเป็นอุปถาอันเลิศของพระผู้มีพระภาคกัสสปะนั้นคติการะมีสหายรักชื่อโชติปาละอานนท์ครั้งนั้นคติการะเรียกโชติปาละมานพผู้สหายมาแล้วกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละมาเถิดเราไปด้วยกันเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีโชติปาลมานพเพื่อนคติการะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นคติการะในช่างหม้อจึงกล่าวว่าเพื่อนโชติปาละไปด้วยกันเถิดการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีโชติปาลมานพจึงกล่าวอีกว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นโตกันดังนี้ถึงสามครั้งคติการะนายช่างหม้อจึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราเอาเครื่องขัดถูร่างกายไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันเถิดเพื่อนอานนท์ครั้งนั้นคติการะนายช่างหม้อและโชติปาลมานพได้ถือเครื่องขัดสีตัวไปอาบน้ำที่แม่น้ำด้วยกันแล้วคติการะได้กล่าวกับโชติปาลมานพอีกว่าเพื่อนโชติปาละนี้เองวิหารแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะอยู่ไม่ไกลเลยไปเถิดเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีโชติปาละอย่าเลยเพื่อนคติการะก็จะมีประโยชน์อะไรด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั่นได้โต้กันดังนี้อีกถึงสามครั้งอานนท์คติการะนายช่างหม้อจึงได้เหนี่ยวโชติปาลมานพที่ชายพกแล้วกล่าวอีกว่าเพื่อนโชติปาละตรงนี้เองวิหารของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ไกลเลยไปเถิดเพื่อนเราจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตลงความเห็นพร้อมกันว่าดีอานนท์ครั้งนั้นโชติปาลมานพพยายามโดยวิธีที่คติการะในช่างหม้อต้องปล่อยชายพกนั้นได้แล้วก็กล่าวกับช่างหม้อว่าอย่าเลยเพื่อนคติการะประโยชน์อะไร ด้วยการเห็นสมณะหัวโล้นนั้นอานนท์ลำดับนั้นคติการานายช่างหม้อเนียวโชติปาลามานพผู้อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วเข้าที่มวยผมแล้วกล่าวดังนั้นอีกโชติปาลามานพจึงได้เกิดความคิดขึ้นไปในใจว่าน่าอัศจรรย์จริงเนาะท่านผู้เจริญเรื่องนี้ไม่เคยมีเลยคือข้อที่คติการะนายช่างหม้อผู้มีชาติอันต่ำมาอาจเอื้อมจับเราที่มวยผมได้เรื่องนี้เห็นจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเสียแล้วเนาะดังนี้แล้วจึงกล่าวกับคติการะนายช่างหม้อว่าเพื่อนคติการะนี่จะเอาเป็นเอาตายกันเชียวหรือนายช่างหม้อจึงกล่าวว่าเอาเป็นเอาตายกันทีเดียวเลยล่ะเพื่อนโชติปาละเพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการดีจริงๆโชติปาละมานพจึงกล่าวว่าเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นก็จงปล่อยเถอะเราจะไปด้วยกันล่ะอานนท์ลำดับนั้นคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะถึงที่ประทับคติการะนายช่างหม้อผู้เดียวได้ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่หน้าที่ควรข้างหนึ่งส่วนโชติปาลามานพได้ทำความคุ้นเคยปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งลงอยู่คติการะนายช่างหม้อจึงได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้ากัสสปะว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาลามานพสหายรักของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เขาเถิดอานนท์พระผู้มีพระภาคกัสสปะได้ทำให้คติการะและโชติปาละเห็นจริงถือเอาอาหารและร่าเริงเป็นอย่างดีด้วยธรรมิกถาแล้วทั้งสองคนมีความเพลิดเพลินปราโมทย์ต่อภาษีของพระผู้มีพระภาคมีความบันเทิงใจลุกจากอาสนะถวายอภิวาทแล้วกระทำประทักษิณหลีกไปอานนท์ลำดับนั้นโชติปาลามานพจึงได้กล่าวถามนายช่างหม้อคติการะว่าเพื่อนคติการะเพื่อนก็ฟังธรรมนี้อยู่ทำไมจึงยังไม่บวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเล่านายช่างหม้อก็เพื่อนไม่เห็นหรือโชติปาละฉันต้องเลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่และตาบอดอยู่มานพจึงได้กล่าวว่าเพื่อนคติการะถ้าเช่นนั้นฉันก็จะบวชละออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนนะอานนท์ประนันเขาทั้งสองได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกัสสปะอีกคติการะนายช่างหม้อจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโชติปาละสหายรักของข้าพระองค์นี้ประสงค์จะบวชขอพระองค์ให้เขาบวช ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอานนท์โชติปาละมานพได้บรรพชาและอุปสมบทในสำนักแห่งพระผู้มีพระภาคกัสสปะแล้วก็ความคิดอาจมีแก่เธอว่าคนอื่นต่างหากที่เป็นโชติปาลามานพในสมัยโน้นข้อนี้เธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นเรานี่แลเป็นโชติปาลามานพแล้วในสมัยนั้นครั้นมีพระชาติเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ก็ในการนั้นเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครชื่อกุสาวดีมีนามว่ามหาสุทัศน์ผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีกำลังมากในการนั้นเราจัดให้มีการเป่าร้องในที่ทั่วไปวันละ3ครั้งว่าใครปรารถนาอะไรใครประสงค์สิ่งใดใครควรได้ทรัพย์เช่นไรใครหิวใครกระหายใครต้องการมาลาต้องการเครื่องลูบทาผ้าย้อมแล้วด้วยสีต่างๆหรือผ้านุ่งห่ม หรือเดินทางก็จงเอาร่มไปจงเอารองเท้างามงามนุ่มนุ่มไปเราให้เป่ารองเช่นนี้ทั้งเช้าและเย็นทุกๆแห่งทรัพย์ที่เตรียมไว้สำหรับยาจบไม่ใช่สิบแห่งหรือร้อยแห่งเป็นแต่ตั้งหลายร้อยแห่งจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตามถ้ายาจกมาเมื่อไรเป็นได้สิ่งของตามที่เขาปรารถนาเต็มมือกลับไปเสมอเราให้ทานอันใหญ่หลวงเช่นนี้จนตลอดชีวิตและใช่ว่าจะให้ทานด้วยทรัพย์ส่วนที่เราเกลียดไม่ชอบก็หาไม่การสะสมทรัพย์จะมีในเราก็หาไม่ผู้ป่วยกระสับกระส่ายใครจะพ้นไปจากโรคให้ขวัญข้าวแก่หมอจนเป็นที่พอใจแล้วย่อมหายจากโรคได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นเรามุ่งแต่จะทำให้เต็มเปี่ยมให้ทานแก่ยาจกก็เพื่อทำใจที่ยังพร่องอยู่ให้เต็มไม่อาลัยทรัพย์ไม่เกาะเกี่ยวในทรัพย์ก็เพื่อการรู้ถึงโดยลำดับซึ่งปัญญาอันเป็นเครื่องตรัสรู้พร้อมคือสัมมาสัมโพธิญาณอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธอว่าผู้อื่นต่างหากที่เป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์ในสมัยโน้นพวกเธอไม่ควรเห็นเช่นนั้นเรานี้เองเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์แล้วในสมัยนั้นนครจำนวน 84,000มีราชธานีชื่อกุสาวดีเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราปราสาทจำนวน 84,000 มีธรรมปราสาทเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราเรือนยอดจำนวน 84,000 มีเรือนยอดชื่อมหาวิยูหะเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราบัลลังก์จำนวน 84,000 ทำด้วยทองทำได้เงินทำได้งาทำได้แก้วลายลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยเครื่องสักการะเหล่านั้นเป็นของเราช้างจำนวน 84,000 ประดับด้วยเครื่องทองมีพระยาช้างตระกูลอุโบสถเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราม้าจำนวน 84,000 ประดับด้วยเครื่องทองมีพระยามาตระกูลวลาหกเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเรารถจำนวน 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีหนังเสือโคร่งมีเวทยันตะรถเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเรามณี 84,000 มีแก้วมณีรัตนะเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราหญิง 84,000 มีนางสุภัตตาเทวีเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราพระบดี 84,000 มีกระบดีแก้วเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเรากษัตริย์ 84,000 ผู้คอยแวดล้อมประดับเกียรติยศมีปรินายกแก้วเป็นประมุขเหล่านั้นเป็นของเราโคนม 84,000 กำลังมีนมไหลรูดรองได้เหล่านั้นเป็นของเราผ้า 84,000 โกดคือผ้าป่านอันละเอียดอ่อนผ้าฝ้ายอันละเอียดอ่อนเหล่านั้นเป็นของเราถาดตกแต่งอาหาร 84,000 อันคนเชิญเครื่องเชิญทั้งเช้าและเย็นเหล่านั้นเป็นของเราอานนท์เธอจงดูเถิดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดได้ล่วงไปแล้วดับหายไปแล้วแปรปรวนไปสิ้นแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเช่นนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นของไม่ยั่งยืนเช่นนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นของไม่มีเจ้าของอย่างนี้เองอานนท์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจาก ได้ทรงเคยเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตสอนการบูชายัญก็ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นราชาผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีทองและเงินเหลือเฟือมีอุปกรณ์เครื่องใช้ทรัพย์สินเหลือเฟือมีทรัพย์และข้าวเปลือกเหลือเฟือมียุ้งฉางเต็มล้นวันหนึ่งประทับอยู่ณที่สงัดเกิดพระดำริขึ้นว่าก็เราได้เสวยมนุษย์สมบัติอันวิบูรณ์ครอบครองปฐพีมณฑลอันใหญ่ยิ่งถ้าใครเราควรบูชามหายัญอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราเช่นกันนานจึงรับสั่งให้หาพราหมณ์ปุโรหิตมาบอกพระดำรินี้แล้วขอให้บอกสอนวิธีการบูชายัญก็ปุโรหิตได้ทูลสนองพระดำรัสดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์แว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนน้ำหลักตอการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเส้นน้ำหลักต่อเช่นนี้ก็จะได้ชื่อว่าทำกิจที่ไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจจะมีพระดำริว่าเราจะถอนเส้นน้ำหลักต่อคือโจรผู้ร้ายเสียด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีเพราะผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีชนพวกนี้จะเบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักตอนเหล่านั้นให้ราบคาบได้ด้วยดีคือชนเหล่าใดบากบั่นเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรมพระองค์จงประทานพืชพันธุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบั่นในการค้าขายพระองค์จงประทานเงินเพิ่มให้ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดเป็นข้าราชการขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่านั้นต่างจะขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มพูนมากมายแว่นแคว้นก็จะตั้งอยู่ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนน้ำหลักต่อพวกมนุษย์ก็จะร่าเริงบันเทิงใจนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จะไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้เมื่อพระเจ้ามหาวิชิตราชปฏิบัติตามคำแนะนำของพราหมณ์ปุโรหิตชนบทนั้นก็สงบจากเสี้ยนน้ำหลักต่อปุโรหิตจึงกราบทูลวิธีมหายัญก็ในการบูชายัญนั้นโคแพะแกะไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ได้รับความลำบากพลัดพรากต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยัญเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเกี่ยวมาเพื่อการเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบากพวกที่เป็นทาสเป็นคนใช้และกรรมกรก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอาทยาและความกลัวไม่ต้องร้องไห้น้ำตาหนองหน้าพลางทำงานไปพลางใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นยันนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเนยใสน้ำมันเนยข้นน้ำส้มน้ำผึ้งและน้ำอ้อยก็เรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่ชนเหล่านั้นผู้บูชายันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับ ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชครั้นมีพระชาติเป็นพระเจ้ามัคคเทวะอานนท์เรื่องดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นแล้วที่เมืองมิถิลานี้พระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้ามัคคเทวะเป็นธรรมราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมประกอบด้วยราชธรรมย่อมเข้าอยู่อุโบสถในวันที่14หรือ15หรือวันที่8ค่ำแห่งบักพระเจ้ามัคคเทวะเรียกช่างกระบกคือช่างตัดผมมาแล้วสั่งว่าช่างตัดผมถ้าเธอเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเราเมื่อไรก็จงบอกแก่เรานะก็ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมากช่างกระบกนั้นได้เห็นผมงอกแล้วกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้ามัคคเทวะรับสั่งให้ถอนงอกด้วยแหนบแล้ววางใส่ฝ่าพระหัตถ์ให้ทอดพระเนตรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงพระราชทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างกระบอกนั้นรับสั่งให้หาพระราชบุตรองค์โตมาเฝ้าแล้วตรัสว่าพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแล้วแก่เราผมงอกเกิดบนศีรษะแล้วกามอันเป็นวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรเพื่อการแสวงหากามอันเป็นทิพย์สืบไปมาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองตำแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันหนึ่งถ้าเจ้าเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเจ้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นเจ้าจงประทานบ้านช่วยเป็นบำเหน็จแก่ช่างกระบอกแล้วชี้แจงมอบหมายตำแหน่งพระราชาแก่ราชบุตรองค์ใหญ่ดีแล้วปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปเถิดเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้ที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยกัลยาณวัตรอันนี้ขาดตอนลงในยุคของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตรของเราพ่อกุมารเราขอกล่าวถึงข้อวัดนั้นกับเธอในบัดนี้ว่าเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยอานนท์ครั้นพระเจ้ามัคคเทวะประทานบ้านสวยแก่ช่างกระบกมอบหมายราชสมบัติแก่พระราชบุตรองค์ใหญ่เป็นอย่างดีแล้วก็ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอยู่ในป่ามัคคเทวัมปวันนี้เองเธอผู้บวชแล้วอย่างนี้แผ่ความรู้สึกด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและเบกาไปยังทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ครั้นทำพรหมวิหารทั้งสี่ให้เจริญแล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับก็เข้าถึงพรหมโลกเราแลได้เป็นพระเจ้ามัคคเทวะแล้วในสมัยนั้นครั้นมีพระชาติเป็นมหาโกวินพราหมณ์ก็ในสมัยนั้นเราได้เป็นพราหมณ์ชื่อมหาโกวินได้แสดงทางปฏิบัติเพื่อการเข้าอยู่ร่วมกับพรหมทั้งหลายแกสาวกทั้งหลายเหล่านั้นครั้นมีพระชาติเป็นช่างทำรถภิกษุทั้งหลายในการดึกดำบรรพ์ มีพระราชาพระนามว่าปเจตนะพระราชาปเจตนะตรัสเรียกช่างทำรถมาแล้วรับสั่งว่าสหายช่างทำรถนับแต่จากนี้ล่วงไป6 เดือนสงครามจะเกิดมีขึ้นแก่เราเจ้าอาจทำล้อคู่ใหม่คู่หนึ่งให้เราได้หรือไม่ขอเดชะข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้าครั้นนั้นแลช่างทำรถทำล้อได้ข้างเดียวใช้เวลา6 เดือนย่อนอยู่6 วันพระเจ้าปเจตนะได้ตรัสเรียกช่างทำรถมารับสั่งถามว่าช่างทำรถนับแต่จากนี้ไปอีก6 วันสงครามจะเกิดขึ้นแล้วนะล้อคู่ใหม่สำเร็จแล้วหรือขอเดชะข้าพระองค์ทำได้ข้างเดียวพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับสั่งว่าช่างทำรถก็แล้วอาจทำล้อข้างที่2ให้สำเร็จโดยใช้เวลา6 วันนี้ได้หรือไม่ข้าพระองค์อาจทำได้พระเจ้าข้าที่นั่นเองช่างทำรถได้ทำล้อข้างที่2สำเร็จได้โดยใช้เวลาเพียง6 วันแล้วนำล้อคู่ใหม่ไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะนี้แหละล้อคู่ใหม่ของพระองค์สำเร็จแล้วพระราชาจึงรับสั่งว่าช่างทำรถล้อข้างที่ทำแล้ว5 เดือนกับ 24 วันกับล้อข้างที่ทำแล้วในเวลา6 วันนี้ต่างกันอย่างไรเราไม่เห็นความแตกต่างกันของมันที่ไหนเลยช่างทำรถจึงได้ทูลว่าความต่างของล้อทั้ง2มีอยู่พระเจ้าข้าขอเชิญพระองค์ทรงทอดพระเนตรความต่างของล้อว่าแล้วช่างทำรถก็ให้หมุนล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันให้กลิ้งไปพอมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตะแคงล้มลงดินแล้วจึงให้หมุนล้อข้างที่ทำใช้เวลา5 เดือน 24 วันให้กลิ้งไปมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็ตั้งตรงอยู่นั่นเองราวกับติดอยู่ที่เปล่าล้อพระเจ้าปเจตนะจึงถามช่างทำรถว่านายช่างเพราะเหตุอะไรปัจจัยอะไรล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันนี้จึงกลิ้งไปเมื่อสุดกำลังหมุนก็ตะแคงล้มลงดินส่วนล้อที่ทำ5 เดือน 24 วันนี้กลิ้งไปแล้วก็ยังตั้งตรงอยู่เองได้ช่างทำรถจึงทูลแจ้งว่าขอเดชะล้อข้างที่ทำแล้ว6 วันนี้กงของมันก็ประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดมีโทษที่เจือด้วยเนื้อผุและกระพี้ถึงกรรมและดุมของมันก็เช่นเดียวกันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดมีโทษที่เจือด้วยเนื้อผุและกระพี้เพราะความที่กงกรรมและดุมของมันประกอบด้วยเนื้อไม้ที่คดมีโทษที่เจือเนื้อผุและกระพี้พอมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วจึงตะแคงล้มลงดินส่วนล้อข้างที่ทำแล้ว6 เดือนย่อนอยู่6 วันคือ5 เดือน 24 วันนี้กงของมันก็ไม่มีเนื้อคดไม่มีโทษเป็นไม้ที่หมดเนื้อผุและกระพี้เพราะความที่กงกรรมและดุมของมันไม่มีเนื้อคดไม่มีไม้ที่เป็นโทษหมดเนื้อผุและกระพี้พอมันกลิ้งไปสุดกำลังหมุนแล้วก็จึงตั้งตรงอยู่เองได้ราวกับติดอยู่ที่เปล่าล้อพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าช่างทำรถคราวนั้นต้องเป็นคนอื่นเป็นแน่เธออยากเข้าใจอย่างนั้นเรานี้แหละเป็นช่างทำรถในสมัยนั้นครั้นมีพระชาติเป็นอากิติดาบทก็บารมีใดๆอันเราประพฤติสั่งสมแล้วในระยะการนับได้4 อสงไขยกับแสนกับบารมีนั้นทั้งหมดเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณให้สุขบารมีที่เราประพฤติแล้วในภพน้อยใหญ่ในกับก่อนๆนั้น จงงดไว้ก่อนก็ได้จะกล่าวเฉพาะบารมีที่เราประพฤติในกัปนี้เท่านั้นก็ในการนั้นเราเป็นดาบสมีพระนามว่าอากิตติอาศัยอยู่ในป่าหลวงอันสงัดเงียบว่างจากคนไปมาในการนั้นด้วยอำนาจการบำเพ็ญตบะของเราท้าวสักกะผู้เป็นใหญ่ในไตรทิพย์ได้ร้อนใจทนอยู่ไม่ได้แล้วเธอแปลงเพศเป็นพราหมณ์เข้ามาขออาหารกับเราเราเห็นพราหมณ์นั้นยืนอยู่แทบประตูของเราจึงให้ใบไม้อันเรานำมาจากป่าไม่มีมันไม่เค็มให้ไปทั้งหมดรันให้แล้วก็คว่ำภาชนะเก็บและไม่ออกแสวงหาใหม่เข้าสู่บรรณศาลาแล้วในวันที่สองและที่สามพราหมณ์นั้นก็ได้มาขอกับเราอีกเรามิได้มีจิตหวั่นไหวไปจากเดิมไม่ได้อ่อนอกอ่อนใจได้ให้ไปหมดทั้งภาชนะอย่างเดียวกันกับวันก่อนก็ความสุดโสมแห่งผิวพรรณในสรีระของเราจะมีเพราะเหตุอดอาหารก็หาไม่เราฆ่าเวลาเป็นวันๆนั้นด้วยความยินดีโดยสุขอันเกิดจากปีติก็ถ้าหากว่าเราได้ปฏิกาหกคือผู้รับอันประเสริฐตลอดเวลาตั้งเดือนหรือสองเดือนเราก็จะคงเป็นผู้มีจิตไม่หม่นหมายไปจากเดิมไม่อ่อนอกอ่อนใจและให้ทานอันสูงสุดได้สม่ำเสมอเมื่อเราได้ให้ทานแก่พราหมณ์นั้นเราจะได้ปรารถนายศหรือลาภก็หามิได้เราปรารถนาอยู่ซึ่งสัพพัญญุตญาณอันจะเกิดได้เพราะการถูกบ่มโดยทานนั้นจึงได้ประพฤติแล้วซึ่งกรรมทั้งหลายเหล่านั้นในครั้งอื่นอีกเราได้เป็นโอรสของพระราชาในนครบุพภาวดีมีพระนามอันเขาขนานให้ว่าจันทกุมารในครั้งนั้นเรารอดพ้นไปจากการถูกฆ่าบูชายัญซึ่งปุโรหิตผู้อาฆาตทูลยุยงพระราชาให้หลงเชื่อเราได้เกิดความสลดสังเวชขึ้นไปในใจได้บำเพ็ญมหาทานแล้วเมื่อไม่ได้ทักกิเนยบุคคลผู้มารับทานเราก็ยังไม่ดื่มไม่เคี้ยวไม่บริโภคอาหารด้วยตนเองบางคราวหกวันบ้างห้าวันบ้างเหมือนนายพาณิชย์พ่อค้าสะสมสินค้าไว้นำไปขายในที่ที่จะมีกำไรมากก็ย่อมมีกำไรมากฉันใดการงดเว้นสิ่งที่จะบริโภคเองเพื่อบำเพ็ญทานแก่ผู้อื่นก็ฉันนั้นเพราะเหตุนั้นทุกคนพึงให้ทานแก่ผู้อื่นจะเป็นความดีเกิดขึ้นร้อยเท่าเราเองมองเห็นอำนาจแห่งประโยชน์อย่างนี้นี่แล้วจึงบำเพ็ญทานทุกภพเราไม่ก้าวถอยกลับจากการให้ทานก็เพื่อการรู้ถึงโดยลำดับซึ่งปัญญาเป็นเครื่องรู้พร้อมในครั้งอื่นอีกเราเป็นพรามมีนามว่าสังฆะได้ไปที่ท่าเรือเพื่อเดินทางข้ามมหาสมุทรณที่นั้นเราได้เห็นท่านผู้ชนะกิเลสได้ด้วยตนเองเป็นผู้อันกิเลสจะทำให้กลับแพ้อีกไม่ได้คือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านผู้นั้นเดินทางอันกันดารไปในท่ามกลางพื้นทรายอันร้อนจัดเราเห็นท่านสยามภูผู้นั้นในขณะที่ท่านเดินทางอยู่นั้นเกิดความคิดขึ้นในใจว่านาบุญนี้อันเราผู้แสวงบุญมาถึงเข้าแล้วโดยลำดับก็เมื่อชาวนาได้เนื้อนาอย่างดีแล้วยังไม่หว่านพืชลงในนานั้นก็แปลว่า เขาไม่ได้เป็นผู้มีความต้องการด้วยข้าวเปลือกนี้เป็นฉันใดเราก็จะเป็นฉะนั้นถ้าว่าเราเป็นผู้ต้องการบุญเห็นนาบุญอันสูงสุดแล้วก็หาลงมือประกอบกรรมนั้นไม่เราคิดดังนี้แล้วจึงถอดรองเท้ากราบลงที่หลังเท้าของท่านผู้สยามผู้นั้นแล้วถวายร่มและรองเท้าของเราแด่ท่านเพราะกรรมนั้นในชาตินี้เราจึงได้เสวยสุขเป็นสุคุมารชาติยิ่งกว่าตั้งร้อยเท่าและเป็นการทำทานบารมีของเราให้เต็มด้วยเราจึงให้ทานแด่ท่านผู้เช่นนั้นก็ในการดึกดำบรรพ์ได้มีพราหมณ์ชื่อเวลมะพราหมณ์ได้ให้ทานอันใหญ่หลวงเห็นป่านนี้คือให้ถาดทองจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงินให้ถาดเงินจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยทองถาดสำริดจำนวน 84,000 อันบรรจุเต็มด้วยเงินให้ช้างจำนวน 84,000 ประดับแล้วด้วยเครื่องทองธงก็ทำด้วยทองตาข่ายเครื่องปิดก็นุนแล้วด้วยทองได้ให้รถจำนวน 84,000 หุ้มบุด้วยหนังราชสีหนังเสือโคร่งหนังเสือเหลืองหุ้มบุด้วยผ้ากำพลเหลืองประดับไปด้วยเครื่องทองธงก็ทำด้วยทองตาข่ายเครื่องปิดก็ล้วนทำด้วยทองได้ให้แม่โคนมจำนวน 84,000 กำลังมีนมไหลรูดรองได้ได้ให้นางสาวน้อยจำนวน 84,000 ซึ่งแต่ละนางมีต้มหูประดับมณีได้ให้บัลลังก์จำนวน 84,000 ซึ่งลาดด้วยขนเจียมลาดด้วยเครื่องสักการะลาดด้วยผ้าปักลวดลายด้วยเครื่องลาดที่ทำด้วยหนังชมดมีเพดานแดงมีหมอนข้างแดงได้ให้ผ้าจำนวน 84,000 คือผ้าทอด้วยเปลือกไม้อันละเอียดอ่อนผ้าไหมอันละเอียดอ่อนผ้าฝ้ายอันละเอียดอ่อนฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงการให้ข้าวให้น้ำให้ของควรเคี้ยวควรบริโภคให้เครื่องรูปไล้เครื่องทาและเครื่องนอนเวลามะพรามนั้นบริจาคให้ไปเหมือนแม่น้ำไหลไม่ขาดสายก็ความคิดอาจมีแก่ผู้เถอว่าท่านผู้อื่นต่างหากที่เป็นเวลามะพรามผู้ให้ทานอันใหญ่หลวงในครั้งนั้นท่านไม่ควรคิดไปอย่างนั้นเรานี้เองได้เป็นเวลามะพรามแล้วในสมัยนั้นครั้นมีพระชาติเป็นมาตังคชลินในชาติอื่นอีกเราเป็นชลินผู้บำเพ็ญตบะกล้านามว่ามาตังคะมีศีลมีสมาธิมั่นเรากับพราหมณ์อีกผู้หนึ่งต่างอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาด้วยกันอาสมของเราอยู่เหนือน้ำของพราหมณ์อยู่ใต้น้ำพราหมณ์นั้นเดินล่อฟังขึ้นมาเห็นอาสมของเราทางเหนือน้ำมีความรังเกียจด่าว่าเราแช่งเราให้ศีรษะแตกที่จริงถ้าเราโกรธพราหมณ์นั้นขึ้นมาหรือศีลของเราไม่ควบคุมเราไว้แล้วเพียงแต่การมองดูเท่านั้นก็อาจทำพราหมณ์นั้นให้กลายเป็นดุจว่าขี้เท่าไปพราหมณ์นั้นโกรธคิดประทุษร้ายว่าเราด้วยคำสาปแช่งอย่างใดอาการนั้นกลับเป็นแก่พราหมณ์นั่นเองเราพ้นไปด้วยอำนาจคุณของเราเรารักษาศีลของเราเราไม่รักษาชีวิตหมายถึงเกียรติยศของเราในการนั้นเรารักษาศีลเพราะเหตุแห่งปัญญาเรื่องตรัสรู้เท่านั้นครั้นมีพระเจ้าเป็นเจ้าชายยุทันชยะเมื่อเรามีชาติเป็นราชบุตรชื่อยุทันชยะ ยิ่งแล้วด้วยยศได้เกิดความรู้สึกสลดต่อชีวิตในขณะที่มองเห็นหยาดน้ำค้างในเวลาเช้าเหือดแห้งไปเพราะแสงแดดเป็นอุปมาเรายึดเอาความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์อันแน่วแน่ก็ยิ่งสลดสังเวชมากขึ้นจึงเข้าไปหาเจ้าแม่และเจ้าพ่อขออนุญาตออกบวชเจ้าแม่และเจ้าพ่อพร้อมด้วยชาวนครและชาวแคว้นเข้ามาอ้อนวอนเราขอให้คงอยู่ครอบครองแผ่นดินอันมั่งคั่งรุ่งเรืองเราไม่เอาใจใส่ต่อเจ้าแม่เจ้าพ่อพระญาติวงศ์พร้อมทั้งชาวนครและชาวแคว้นสลัดทิ้งไปแล้วเราสลัดราชสมบัติญาติข้าแผ่นดินยศและสิ่งทั้งปวงไปอย่างไม่ลังเลเยื่อใยเพราะเหตุแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ใช่ว่าเจ้าพ่อและเจ้าแม่จะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่เราจะเกลียดยศก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักยิ่งของเราเราจึงสละราชสมบัตินั้นเสียในชาติอื่นอีกเมื่อเราเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อจุลโพธิผู้มีศีลมองเห็นพบโดยความเป็นของน่ากลัวจึงได้ออกบวชภรรยาเก่าของเราเป็นพราหมณีมีรูปดังทำด้วยทองแม้แต่นั้นก็ไม่ประสงค์ต่อการเวียนว่ายในวัฏฏะจึงออกบวชเสียด้วยกันเราสองคนเป็นผู้ไม่มีที่อาลัยตัดขาดจากพงพันธุ์ไม่มีความมุ่งหมายอะไรในตระกูลและหมู่ชนเที่ยวไปตามหมู่บ้านและจังหวัดรู้ถึงเมืองพาราณสีแล้วในที่นั้นเราบำเพ็ญปัญญาไม่ระคนด้วยหมู่คณะอยู่ในราชอุทยานอันไม่มีผู้คนเกลื่อนกลนและเงียบเสียงพระราชาเสด็จมาประพาสสวนทอดพระเนตรเห็นนางปรามณีก็เข้ามาถามเราว่าหญิงนั้นเป็นภรรยาของท่านหรือของใครเราทูลตอบว่าไม่ใช่ภรรยาของเราเป็นเพียงผู้ประพฤติธรรมร่วมกันถือคำสอนอย่างเดียวกันพระราชาเกิดกำหนัดในนางปรามณีนั้นจึงรับสั่งให้จับและฉุดคร่านางไปโดยพลการสู่ภายในนครเมื่อฉุดคร่านำนางไปความโกรธได้เกิดขึ้นกล่าวแต่พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเราเลิกได้ถึงศีลและวัดในขณะนั้นเองเราข่มความโกรธได้และไม่ยอมให้เกิดขึ้นมาได้อีกเรารู้สึกตัวเราว่าแม้ใครจะทำร้ายนางปรามณีด้วยหอกอันคมกล้าเราก็ไม่ทำลายศีลของเราเพราะเหตุเห็นแก่โพธิญาณมากกว่าเห็นแก่นางปรามณีแต่ใช่ว่านางปรามณีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่และใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังวังชาก็หาไม่แต่สัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเราจึงตามประคองศีลของเราไว้ในชาติอื่นอีกมารดาของเรามีนามว่าพุทธดีเกิดในตระกูลกษัตริย์ได้สมรสกับพระราชาสัญชัยในนครเชตุดรในการที่เราก้าวลงสู่พระครรภ์แห่งพระมารดาอันเป็นที่รักนั้นมารดาของเราได้เป็นผู้ยินดีในทานตลอดเวลาเพราะเดชของเราท่านได้ให้ทานแก่ยาจกผู้ยากไร้อาดูลคร่ำคร่าและแก่สมณพราหมณ์อย่างไม่ยั้งมือแม่เจ้าพุทธดีดำรงครรภ์ครบ10เดือนกำลังเที่ยวประพาสทั่วนครได้ประสูติเราณถนนแห่งชาวร้านเพราะกำเนิดที่ถนนแห่งชาวร้านนามของเราจึงไม่เกี่ยวเนื่องด้วยมารดาและบิดาได้ชื่อว่า เวสสันดรแปลว่าระหว่างชาวร้านเมื่อเราเป็นทารกอายุ8ปีนั่งอยู่ในปราสาทก็รำพึงแต่จะให้ทานด้วยดำริว่าเราจะให้ทานหัวใจดวงตาเนื้อเลือดร่างกายให้ปรากฏถ้าว่าจะมีผู้มาขอกับเราเมื่อเรารำพึงแน่ใจไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนก็ในวันอุโบสถกึ่งเดือนและปลายเดือนเราขึ้นสู่ช้างชื่อปัจจยนาคไปให้ทานพวกพราหมณ์ชาวแว่นแคว้นกาลิงเข้ามาหาเราและได้ขอช้างอันประเสริฐซึ่งสมมุติกันว่าเป็นมงคล นั้นกับเราเขากล่าวกับเราว่าที่ชนบทของพวกข้าพเจ้าฝนไม่ตกเกิดทุพพิกภัยอดอาหารอย่างใหญ่หลวงขอพระองค์จงประทานช้างอันบวรเป็นจอมช้างมีอวัยวะขาวหมดแก่พวกข้าพเจ้าเถิดเราตกลงใจว่าจะให้เราไม่หวั่นไหวเราไม่หวงแหนปกปิดทานวัตถุที่เรามีเพราะใจของเรายินดีในทานการประเสธต่อยาจกที่มาถึงเข้าแล้วนั้นไม่ควรแก่เราเราอย่าทำลายการสมาทานของเราเสียเลยเราจะให้ช้างอันวิบูลบัดนี้แหละเราจึงจับที่งวงช้างมือหนึ่งอีกมือหนึ่งหล่อน้ำในเต้าใส่มือพราหมณ์ให้ช้างแก่พราหมณ์ไปเมื่อเราให้ทานช้างเผือกสูงสุดเช่นนี้แผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุสั่นสะท้านสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อเราให้ช้างตัวนั้นชาวเมืองสีพีโกรธมากมาประชุมกันเพื่อให้เนรเทศเราจากนครไปอยู่เขาวงเมื่อชนพวกนั้นพากันกำเริบเราก็ยังไม่หวั่นไหวขอร้องกับเขาเพื่อได้ให้ทานครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งชาวสีพีถูกขอร้องเข้าก็ยอมให้เราให้เป่าร้องเอิกเริกว่าเราจะให้มหาทานมีเสียงเล่าลืออย่างใหญ่หลวงเพราะเรื่องนี้ว่าถูกขับเพราะให้ทานยังจะให้ทานอีกเราให้ทานช้างม้ารถพาดทาสีโคและทรัพย์ครั้นให้มหาทานแล้วก็ออกจากนครไปครั้นออกไปพ้นเขตนครแล้วได้กลับเหลียวดูเป็นการลาแผ่นดินได้หวั่นไหวภูเขาสิเนรุได้สั่นสะท้านสะเทือนอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงทางสี่แพร่งได้ให้ทานรถเทียมด้วยม้าสี่ตัวไปเราเป็นผู้ไร้เพื่อนบุรุษกล่าวกับนางมัตสีว่าเจ้าจงอุ้มกันหาลูกหญิงน้อยค่อยเบาหน่อยเราจะอุ้มชาลีพี่ชายซึ่งหนักกว่าเป็นนั้นว่าพระนางมัตสีได้อุ้มกันหาชินะอันงามเหมือนดอกบุญริกและเราได้อุ้มชาลีซึ่งงามเหมือนรูปทองหล่อรวมเป็นสี่กษัตริย์ทุกุมารชาติได้เหยียบย่ำไปตามหนทางต่ำๆสูงๆไปสู่เขาวงพบใครในระหว่างทางก็ถามว่าเขาวงอยู่ที่ไหนชนเหล่านั้นสงสารและบอกว่ายังไกลมากเด็กๆได้เห็นผลไม้ในป่าก็ร้องไห้อยากได้ผลไม้นั้นๆเมื่อเด็กๆร้องไห้ต้นไม้ก็น้อมกิ่งมีลูกดกเข้ามาหาเด็กเองพระนางมัตสีเห็นความอัศจรรย์ชวนสยองขวัญเช่นนี้แล้วก็ออกอุทานสาธุการว่าโอ้น่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยน่าขนพองสยองก้าวต้นไม้น้อมกิ่งลงมาเองด้วยอำนาจแห่งพระเวสสันดรพวกยักษ์ช่วยย่นการเดินทางเพื่อความอนุเคราะห์แก่เด็กๆในวันที่ออกเดินทางจากนครนั่นเอง